Եթերում Բամբեր հաղորդաշարի 2016 թվականի առաջին թողարկումն է, ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյան։ Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը իր 83-րդ թատերաշրջանը բացեց նոր ներկայացումով։ Ամանորի նախաշեմին Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատի փոքր դահլիճում կայացած առաջնախաղը հաճելի անակնկալ էր թատերասերների համար, ովքեր անցկությամբ են սպասում մեր թատրոնի իր սեփական հարկի տակ լիակատար գործնեայության վերսկսման։ Հանդիսատեսների շարքում էին ԼՂ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Ողջունելով ներկաներին եւ ազդարարելով նոր թատերաշրջանի սկիզբը, թատրոնի տնօրեն Մարատ Դավթյանը հույս հայտնեց, որ առաջիկայում արվեստի այս օջախը կունենա լավագույն պայմաններ ու հնարավորություններ իր սիրելի հանդիսատեսին հավուր պատշաճի ներկայանալու համար։ Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան թատրոնը, մեր թատրոնը, ձեր թատրոնը, իր 83-րդ պատմական տարեշրջանը շարունակում է մի դահլիճում, որը կարծես թե դեպրոցիական թատրոնի նմանություն ունի։ Մենք ողջունում ենք մեր հանդիսատեսին, առաջի հանդիսատեսն է, որ գտնվում է այս դահլիճում, հույս ունենալով, որ կտեղափոխվեն ապագայում մեր շենքը, նաև վստահ ենք։ Կոլեկտիվը Ստեփանակերտի թատրոնը աշխատում է, ասում են, որ կա էական չի մեծ թե փոքր ամբեմը, ամենայն դեպս մենք կոլեկտիվը դասավորված է այս փոքր ամբեմը և հնարավորինս աշխատում ենք, մենք չունենք այն հոգեբանությունը, որ նստենք եւ մտածենք, ասենք կարելի է այս անել, կարելի է այն անել, որոշումներ անել չանել։ Հակառակ մենք մտածում ենք ինչ չի կարելի անել, եւ այդ հոգեբանությունն է տիրում ես ով մեր թատրոնում, չի կարելի չիմանալ ինչ երկրում ես ապրում, չի կարելի չաշխատել, չի կարելի անազնիվ ներքով գործի հանդեպ, եւ հույս ունենք, որ առաջին ներկայացումից հետո ամենայն դեպս Ստեփանակերտի բնակիչները կունենա հաճախակի հնարավորություն գալ նստել մի փոքր դահլիճում և ընդունել հերթական ներկայացումներ։ Ինչի պատմականությունները կերոս կարող, որովհետև ամեն մի պրեմիերա մեր ներկայացումում, ասենք ընդհանրապես աշխատում, դա մի պատմության մեջ է, բացի պատմության մեջ է գնում։ Այսօրվա մեր պրեմիերան երիտասարդ ռեժիսոր Մարիա Կարապետյանի դեմագրությունն է և Ջահեր Սերյանի դերասանների մասնակցություն ներկայացման։ Սարդանում եմ ձեզ բարևիտում, հուսով եմ դերասանները ևս բեմադրիչի հետ կփոխանցեն ձեզ ավելի լավ ճերմությամբ։ Հանրությանը ներկայացվածը Կամոլետեի ֆրանսիական սիրաշփոթ կատագերգություններ, բեմադրությունը եւ երաժշտական ձևավորումը Մարիա Կարապետյանի, բեմանկարչությունը Ռոբերտ Ասկարյանի։ Երկու մասից բաղկացած կատագերգության առաջին իսկ արարը հանդիսատեսին հաղորդեց զվարթ դրամատրություն, որը նրան չլքեց ներկայացման ողջ ընթացքում։ Մի երիտասարդ ընտանիքի Արորիա է պիեսի հիմքում եւ ամուսնական զույգի այլ հետաքրքրությունները նրան ջիջում է հենց իր ստեղծած Սարդոստայնում։ Ժակլինը, դերակատար Մանանա Գրիգորյան, ուզում է գնալ մոտակա քաղաքը հիվանդ մայրիկին տեսության։ Կնոջ բացակայությունը ամուսնո Բեռնարդի համար հիանալի առիթ է տուն հրավիրելու իր ընկերուհուն, ֆոտոմոդել Սյուզաննային։ Բեռնարդը, դերակատար Աշոտ Սարգսյան, ընդգծված շտապողականությամբ անդադ հիշեցնում է կնոջը ճուշանալ գնացքից, բայց կանացի նուրբ հոտառությամբ Ժակլինը ամուսնու ցոցագրպանում սիրային երկտող է գտնում և, այսպես ասած, ոտքը կահ կցում։ Տեղեկանալով նաև, որ քիչ հետո իրենց տուն է գալու ամուսնու ընկեր Ռոբերտը, ով նաև իր սիրեկանն է, դիմում է խորամանկության։ Կեղծ հեռախոսազանգով իբր տեղեկանում է, որ հիվանդ մայրիկը արդեն իրեն լավ է զգում և կարիք չկա, որ ինքը գնա նրան տեսության։ Երիտասարդ ամուսինների երկխոսություններին և մեկուսի արված խոստովանություններին հետևող հանդիսատեսին հետզհետե սպասում են առավել զվարճալի տեսարաններ։ Պետք է շտապես, Ժակլին։ Գալիս եմ, գալիս եմ։ Այո, ջա գալիս եմ։ Ինձ է իհարկե։ Իսկ դու ինձ ինչու չես զանգում։ Ինչ է Հոնկոնգում հեռախոսներ չկան։ Այո։ Ուաո։ Մի մտածիր, ճագարիկ, Մարգարիկ, ես անպայման մի բան կհորինեմ։ Դե իհարկե։ Ուաո, ինչ հանդիպում։ Սիրելիս, դու պետք է շտապես։ Գալիս եմ։ Ճագարիկ, այո, բորգործակալությունից։ Բարյախոժակ, իսկ դու ով եք։ Այս երեկո գաղափար չունեմ։ Այո, ես տիկին, պատվիրել է, հա, արդեն բերում են, Սյուզետ տան ուրեմն, ոչ, չարժե, ես ինքս կփոխանցեմ։ Զանգող նոմեր։ Բարի ախորժակ ռեստորանը, պատվերներ տան համար։ Հա։ Հա, զանգեցին տեղեկացնելու, որ նրանց գործակալին արդեն ճանապարհին։ Հա, գործակալ։ Հանունն է Սյուզետա։ Սյուզետա։ Եվ որ ամեն ինչ պատրաստ է հաջորդ երեկոյի համար։ Երևի պետք է բացատրեմ։ Երևի պետք է։ Ես չէի ասել, որ այսօր լրիվ մենակ եմ լինելու։ Այո, ինչեր եմ լսում։ Եվ ով է այդ լիցուվին։ Չէ, հոգիս, դու սխալ եզրակացություն ես անում Շատին։ Երեք զանգահարեց Ռոբերտը։ Ռոբերտ։ Այո։ Նա էստեղ է գալու։ Նա երեք է զանգել։ Ես չցանկացա ասել, որ դու ստիպած չհետաձգես մայրիկի հետ քո հանդիպումը։ Դե իհարկե։ Ռոբերտը մոյ Զյուրիխ գալիս, իսկ դու ցանկացես։ Նա գիշերելու այստեղ։ Այսօր ու վաղը։ Այնպես որ չարժե ամեն ինչ քո խիվայ շրջել, դու հրաշալի շաբաթ կիրակի կանցկացնես մայրիկի հետ։ Իսկ ես ու Ռոբերտ ընկերական ընթրիքի կնստենք շախմատ խաղանք, կխոսենք աշխարհի բաներից, մենք այնպես ենք պայմանավորվել։ Ինձ այս թաքը։ Սիրելիս, դու պետք է շտապես, մայրդ արդեն կհուզվի։ Ես հիմա մեքենան կհանեմ Շախլին։ Գալիս է Ռոբերտը, դերակատար Դավիթ Ղահրամանյան, ուր որի այստեղ կգա նաև Բեռնարդի հոմանուհին Սյուզաննան։ Բեռնարդը, ով հայտնվել է անելանելի վիճակում, քանզի Գինժակլինը չի հեռացել տնից, հորդորում է ընկերոջը Ռոբերտին պարտակել իր սիրային կապը Սյուզաննայի հետ։ Այս դրվագը ակամա հիշեցնում է Հակոբ Պարոնյանի Բաղդասար աղբարին, երբ միամիտ Բաղդասար աղբարը խնդրում է կնոջ սիրեկանին օգնել իրեն, առանց իմանալու թե ինչպիսին են նրա ու իր կնոջ հարաբերությունները։ Ֆրանսիական պիեսում եւս կնոջ սիրեկանը խոստանում է օգնել։ Բեռնարդը իր ծրագրած ռոմանտիկ երեկոյի համար նախորոք խոհարար էր պատվիրել համապատասխան գործակալության միջոցով եւ ահա ժամանում է խոհարարուհի Սյուզետտան, դերակատար Մարիա Խաչատրյան, եւ ընկերոջ սիրային կապը քողարկելու պատրաստ Ռոբերտը սխալմամբ նրան Սյուզաննայի տեղ է դնում։ Անուշիկ տնանում է։ Արդեն որոշել ես, թե որտեղ է գիշերելու Ռոբերտը հոգիս։ Դեռ ոչ։ Կուզենաս այս ննջարանում, կամ էլ այս մեկում։ Երևի այս մեկում։ Վստահ ես, իհարկե, բայց սա Կովանոցն է։ Ինչ։ Դե ո՞նց ասեմ, այս շինությունը նախկին ագարակից էր, այստեղ գոմն էր, վերևում Սիլոսանոցը, Խոհանոցի և Սեղանական մասում Հավանոցը, իսկ մյուս սենյակը Խոզանոցը։ Լավ է, որ խոզանոցը չընտրեցի։ Ահա, երևի։ Դու գտաս ինձ հետ։ Ես ինչի համար։ Հաշիվները փակելու։ Բայց տոպրակները քաշտալու։ Ես պետք է շտապեմ։ Արդեն ուշանում։ Ահ, Տեր Աստված, գրողը տանի։ Ռոբերտ, ես կողնությունն եմ խնդրում, Ռոբերտ։ Ինչ է պատահել։ Արի խմենք։ Արդեն։ Բնակալիքը կա։ Վիսկի սոդայա ջրով ինչպես միշտ։ Լավ, բայց վիսկի քիչ գցրու։ Աննման իմ ընկեր։ Քանի տարի եք ճանաչում իրար 15 անխոս ու դժվար պահերին կարող ենք իրար թիպում լինել։ Իսկ ինչ է դժվար պահը։ Ֆիլմ բռնի գլխարկը Ռոբեր։ Գլխարկս դու դեռ չես էլ Երևակայում։ Ինչի մասին։ Ժակլինն այսօր չպետք է տան լիներ։ Գիտեմ, նա չէ, ես ոչ մի բան չգիտեմ։ Իսկ ես չպիտի մենակ մնայի գուշակիր թե ինչու։ Որովհետև գալու եի ես։ Չէ, քո գալը բացվեց հետո։ Ու դա կարևոր չէ։ Թակարակը լավ ալիբի ստացվեց։ Ալիբի։ Այո, կարող ես բաց խոսել։ Իմացած լինես ընկերին, դեռ չես համացանցով մի աղջիկա հետ ծանոթացել։ Խելքահանանող գեղեցկություն, ոտքից գլուխ մոտ դե, գժվացնելու չափ։ Իրոք, Ոնց որ թե շատը չես ասում։ Չէ, ինչու։ Մի խոսքով գլուխս կորցրել է։ Սիրահարված են պատանյակի պես։ Ահա, ու նա էլ ինձի հետ։ Լավ է, Ռոբերտ, հետիք ինձ ձեր ասես։ Լավ, լավ։ Բայց ամբողջ հարցն այն է, որ Ժակլինն այսօր պետք է գնա, իսկ Սուզաննան գար։ Այս դու հասկանում ես, այսօր նրա ծննդյան օրն է։ Ես հատուկ այնպես դասավորեցի, որ նշենք մեր շրջանակով, իսկ հետո այդ քաղթարիակում գրի։ Քո սիրեցի Ժակլինի մայրիկը։ Ահա։ Հիմա նա գալիս է մեր տուն, մի քանի րոպեից կհասնի։ Բագրիկ, այնքան քիչ է գալիս ընկերուհիս։ Ահա։ Նա հասկում է, որովհետև նույն գնացքով է գալիս, ինչ որ դու։ Օլալա։ Բա կատակերգության կանոնների համաձայն քայլ առ քայլ առավել է խճճվում իրավիճակը։ Ռոբերտը խնդրում է Սյուզետտային խաղալ իր ընկերուհու դերը, որ Ժակլինը չիմանա Բեռնարդի սիրային արկածի մասին։ Բեռնարդը տեսնում է, որ Սյուզետան իր ընկերուհի Սուզաննան չէ, այլ խոհարարուհի, ում գործակալությունն է ուղարկել ընթրիկ պատրաստելու համար, սակայն Ժակլինի ներկայությամբ խաղացված տեսարանից հետ կանգնել հնարավոր չէ։ Խոհարարուհին հմտորեն ճարպկություն է ցուցաբերում եւ իր նոր դերի համար ժամանակ առ ժամանակ փող գործում Բեռնարդից։ Ժակլինը խանդով է լցվում Ռոբերտի ընկերու հանդեպ, իսկ Ռոբերտը չի կարողանում բացել խաղակարտերը, քանզի ընկերոջը Բեռնարդին խոստացել է իր վրա վերցնել բոլոր հարվածները։ Երբ խոհարարուհի Սյուզետան իր նոր դերի համաձայն ազատվում է խոհարարական հակոկապից եւ դառնում մի հմայիչ էակ, անսպասելիորեն հայտնում է նաեւ իսկական ֆոտո մոդելը Բեռնարդի ընկերուհի Սյուզաննան, դերակատար Անի Սաղյան։ Կնոջ Ժակլինի ներկայությունը ստիպում է Բեռնարդին այս անգամ Սյուզաննային ներկայացնել որպես խոհարարուհի եւ ազգակցական կապեր փնտրել նրա ու Ռոբերտի միջև։ Եվ մի պահ թվում է, թե Շեքսպիրյան սխալների կոմեդիայի հանգով շարունակվող իրադարձությունները հանգուցալուծում չեն ունենա։ Ես նրան ասացի, որ հարկավոր է ամեն ինչ ազնվորեն պատմել։ Ինչի մասին։ Սիրային արկածների։ Սիրային արկածների։ Օ՜լալա։ Իհարկե, արի քո ներկայությամբ բացել խաղակարտերը։ Անձամբ ես այդ մասին վաղուց գիտեի։ Գիտեի։ Այո, Ռոբերտն ամեն ինչ ինձ պատմել է։ Ինչ։ Ոչ։ Ինչ ես ասել, Բեռնարդի։ Ես ոչ մեկին չեմ ասել, ոչ մի բան։ Շատ տարօրինակ տղա ես, Ռոբերտ։ Բոլորս էլ չափահաս մարդիկ եք ու կարող ենք հասկանալ ամեն ինչ։ Մեր օրերում դա մտ բան չէ, դե խոստովանի։ Ինչ արած, ինքս կխոստովանի։ Ոչ դա, ոչ այդ մասին։ Իր մասին։ Եվ Սյուզի։ Ինչ։ Սյուզի, այդ կնոջանումը Սյուզի է։ Որ կնոջանումն է Սյուզի։ Ռոբերտ, ասավեր չապես։ Մեկնում եմ Փարիզ։ Ո՞վ է Սյուզի։ Հենց Սյուզի, հենց հիմա։ Որտեղ է Սյուզի։ Ո՞նց Սյուզի։ Ռոբերտի սիրուհի։ Ռոբերտի սիրուհի։ Լսի, Ռոբերտ, դու փոքրիկ տղա ես, ինչի՞ց ես ամաչում։ Սիրուհի։ Ասածս այն է, թե Ժակլինի համար ինչ տարբերություն։ Դու սիրուհի։ Ոչ, անունը Սյուզաննա, կրճատ Սյուզի։ Նա ճիշտ է։ Նա ֆոտոմոդել։ Ես դրա չեմ։ Իսկ ինչու ոչ։ Նա սիրուհի ունի։ Դու սիրուհի Սյուզի։ Որ է գալիս է հանգստյան օրենը մեր տանն անցկացնելու։ Դա հնար է։ Հակառակը շատ էլ բնական։ Ինչ։ Նախքան հարսանիքը մենք էլ էինք շաբաթ կիրակին միասին անցկացնում։ Նրանք պատրաստվում են ամուսնանալ։ Չէ, ես դա էի նկատի չունեի։ Պարզապես շատ մտերիմ են ու ես որոշեցի հրավիրել նրանց։ Բայց երբ Ռոբերտն իմացավ, որ դու մնում ես, սկսեց երեխայի պես զվել։ Դա հասկանալի է։ Հիմա արդեն հասկանում ես։ Այո, կամաց, կամաց։ Ու չես առարկում, այո։ Իմ ինչ գործ։ Այստեղ պետք է ասել, որ չնայած բեմադրության մեջ ընդգրկված դերասանական կազմի գրավիչ խաղին որոշ տեսարաններ ասես կրկնվում են, եւ իմ գնահատմամբ ինչ որ չափով այդ խճճված իրավիճակին պարզություն բերող խոհարարուհի Սյուզետտայի խոհարար ամուսին Ջորջը պետք է ավելի շուտ գար կնոջը տուն տանելու։ Բեմ ելած խոհարարական սպիտակ թասակով եւ գոտիկը երկու սուր դանակ խրած Ջորջը, դերակատար Էդվարդ Դավթյան, աշխուժության նոր ալիք հաղորդեց ներկայացմանը։ Իրադարձությունը ուղղությունների խճճված գծիկը ահաթվում է կունենա իր քիչ թե շատ խելամիտ պտույտը։ Ջորջը օրվա վերջում աշխատանքից տուն է տանում իր սիրելի կնոջը՝ խոհարարուհի Սյուզետային, իսկ ֆոտոմոդել Սյուզաննան արդեն ներկայանում է որպես Ռոբերտի ազգականուհի։ Ժակլինը, ով կասկածելով ամուսնուն դավաճանության մեջ ուզում էր վրեժխնդրորեն բացել իր եւ Ռոբերտի սիրային կապի գաղտնիքը, հրաժարվում է այդ մտքից եւ հաշտվում ամուսնու հետ։ Ընտանեկան այս խճճված դրամայում կրկին հաղթում է ընտանիքը իր գերակայությամբ, ինչն էլ կարելի է համարել պիեսի լեյտմոտիվը։ Ասել է, թե հավատարիմ եղեք ձեր սիրելիներին, վախեցեք նրանց կորցնելուց, քանզի հավատարմությունը սրտի առաջ չէ, որ կամենակ ազատվել դրանից։ Դե, եթե զուտ տեսականորեն պատկերացնենք, որ ես սիրուհի ունեմ, զուտ տեսականորեն, այդ դեպքում կրկին տեսականորեն կարող ես ինչ որ երևութակայական իրավունք ունենալ, ինչ որ երևակայական սիրական պահելու մասին։ Շնորհակալ եմ Ժակլին, խնդրում եմ, բերանը թե չէ, քանի որ ես գիտեմ ամբողջությամբ առասպելական սիրուհու մասին, արդարացի է, որ դու է ճանաչես իմ երևակայական սիրեկանի։ Ուզում ես հայտարարել, որ սիրեկան ես պահում։ Այո։ Ով է նա, ես նրա փորը կթափեմ։ Խոստանում ես։ Ես նրան կամորձատ եմ։ Ինչ է նա, քնչին է։ Ով է այդ մարդը, ասա։ Ահա։ Սա։ Այո։ Իմ ընկեր Ռոբերտը, իհարկե ոչ, դա ճիշտ է, իհարկե ոչ, կամ իքա իրապատուկները գավուսակես մատրիչ է, չէ որ ճողով է ոգ երբ ուտում չվարսն է, ահ մանալի կախան կնարսել! Ես ովքեր է։ Ասպաս գիտենա։ Գիտես թե ով է դու նրպակում։ Գիտեմ, բայց որ հիսվոր ատեղ ունեմ հիմար, կպարձ է։ Տեղեցեմ չէ շաշվեց, հե։ Բոնժուր միսի է, սիրելի է տուտար է, ձեր խոհարարում, մատեր չի վերջացրել։ Ուսկի է սարդում, ու մի կնա գիշերի այս է։ Ոստ է գիշերի, ես նրան գիշերում չեմ փոխնում, միշտը տանում է։ Ասնե շատ ուշտան է։ Ա, դուք ինչ կան հասկացա, դեպքեր եք անում, բոնժուր միսի է։ Ես Ջորջն եմ։ Ջորջը։ Այո, ամուսինը։ Ես ջեր փոհարանն եմ։ Երբ վերջացնում եմ գործս, գալիս եմ խանութից տուն տանելու։ Արդյոք ժամանակը չի։ Այո, ժամանակն է, շուտով բոլորիս կտանենք։ Ամե։ Շուտով, շուտով կտանենք։ Հասկացա, դուք տան տիրուհին եք։ Այո, այս ամբողջի տիրուհին ես եմ, որ կա։ Կարող եմ ձեզ օգնել։ Շնորհակալություն, հենց որոշեցի կդիմեմ։ Չարժե։ Ես պատրաստ եմ։ Դե, ուր եք ինես։ Բերնատ, որտեղ ես Սյուզին։ Չգիտեմ, նա այստեղ չէ։ Ո՞նց է գնացել։ Երկրորդ քարտ։ Ինչ գործ ունի դա ձեր երկրորդ քարտը։ Բժիշկ։ Ահա ես նա։ Սյուզին։ Եվարած սայնգինը չէ, նախ եվ երկրորդ, որովին է նման չի, խոհարանում ուղ։ Շատ ախորժամեր է, չեմ առակում, բայց այն ամենալին, որտեղ է իմ Սյուզին։ Ահա ձեր Սյուզին։ Սա իմ Սյուզին չի, վերջապես ուր է նա։ Այստեղ չէ, այդտեղում կընտրեք նրան։ Այդտեղ բազմաթիվ արհատակը դեր կա։ Բոլորը խոհանոցում են։ Բոլորը ինչ որ ճանաչում են։ Եթե եթե բնդում եք։ Դեր ադրիք չին եք, ինչ որ բան ունաց։ Սյուզի։ Ջորջի։ Սիրտը զուգայ մի որ ճիշտ եմ եկել։ Սիրտը հագի ճիշտ եմ եկել։ Ասենք նաև, որ երիտասարդ ռեժիսոր Մարիա Կարապետյանը բեմադրությունը կազմակերպել է թատրոնի երիտասարդ դերասանների ուժերով։ Լսենք Մարիա Կարապետյանին։ Ինչու եք ընտրել հենց այս պիեսը։ Տրամադրության առումով, երևի չէ, ավելի տրամադրության առումով, թեթևությունները մի քիչ պետք, մի քիչ այս ամենից պիտի թեթևանայինք ու ցեղաշարժիչ որ պիեսը անհրաժեշտ ու կանգառանք Կամոլետի սիրաշփոթ պիեսի վրա։ Եվ դերաբացումը հետ կատարվեց, հերոսներին զարմացակ հեշտ ընտրել։ Չէ, հերոսներին հեշտ ընտրեցինք, մի քիչ ճիշտ է, տղաների առումով անթար փոփոխությունների մեջ ենք, բայց կանգառակ են կերպարների վրա օքեյ պիտի կատարեին ու կատարեցին ու ինքներդ եք տեսնում։ Քանի օր կտերի ներկայացումը։ Ներկայացումը հիմա դրված է 3 օր, բայց ես թվում է փոքր դահլիճի պատճառով մենք էլի կշարունակենք, իհարկե եթե հանդիսատեսի պահանջարկ կզգա, անպայման կշարունակենք մենք մեր գործունեությունը։ Իսկ ասենք հայկական պիեսներին, կոմեդիաներին ընդդարձի համար։ Ինձ թվում է հայկականին մենք պիտի ավելի հասուն ներկայանանք։ Այո, այո, ավելի հասուն ներկայանանք։ Լինելով ես երիտասարդ, լինելով խումբս երիտասարդ, մենք պիտի մի քիչ էլ հասունանանք, հետո անդրադառնանք մեր մեծերին։ Իսկ ասենք դերակատարների մեջ կար այնպիսին, որ առաջին անգամ է դեմ բարձրանում։ Այո, Անին է։ Անին ում դերակատարն է։ Սուզաննայի դերակատարը։ Այո, Անին Սարյան։ Առաջին անգամը ինքը մեզ ներով հանդես էր գալիս, առաջին անգամ դեմ եք դուրս գալիս։ Եվ գնահատականը։ Գնահատականը ինքներս պիտի ասեք, որպես հանդիսատես։ Ես որպես բեմադրիչ գոհես։ Այո։ Ֆոտոմոդել Սյուզաննայի դերակատար Անի Սաղյանը առաջին անգամ է բեմ բարձրանում եւ ուրախությամբ շեշտենք, որ շնորհալի դերասանուհին իր գեղեցիկ խաղով հիացրեց հանդիսատեսին։ Ռեժիսորն ասաց, որ առաջին անգամ ես մեծ դերով հանդես գալիս բեմում եւ շատ մեծ տպավորություններ ունեմ։ Դժվարը դժվար է։ Ինչ տրվեց դերը քեզ։ Սկզբից ոչ, հետո այո։ Երբ սկսեցինք բեմի վրա աշխատել, արդեն հեշտ է շատ։ Որոշեցի դերասանուհի դառնալ։ Անպայման, անխոսան։ Որտե՞ղ։ Երևանի ֆիլիալում։ Համասնաճյուղ, թատերական Շուշիում, թատերական ինստիտուտի համասնաճյուղ։ Առաջին անգամ է։ Աջակցություններ քեզ, շատ տպավորիչ է, շատ անմիջական։ Խոհարար Ջորջը թեև ներկայանում է հանդիսատեսին ներկայացման ավարտին, սակայն իր հետաքրքիր կերպարով նոր ծիծաղափունչ ավելացրեց բեմադրությանը։ Իր ստեղծած կերպարի մասին ահա թե ինչ ասում Էդվարդ Տավթյանը։ Կերպարը մարմնավորում է Ջորջը, այո։ Խոհարարի։ Չէ, խոհարար։ Հեշտ տրվեց դերը։ Մի քիչ դժվարություններ, մի քիչ ես ուշ մտա արդեն դերասանների խմբի մեջ, բայց ես մի քիչ իրանց անցավ, շատ գոհ են ռեժիսորից եւ դերասաներից, որ օգնել են։ Ինչ ես ավելացրել քո դերին այն դերակատարմանը, որ ասեք զուտ բեմադրիչն ասել է։ Ինչ ես ավելացրել քեզնից, Ջորջին։ Դու այդպես ես պատկերացնում։ Հա, ես ինքս պատկերացումը ոչ մեկը տենց չի ասել, նույնիսկ ռեժիսորը ուշ տեսակ էր տեսնում, ես մեկը վեր ու ավելի լավը ստացվեց էլի։ Այսինքն քո պատկերացումը շեփ հարար, այսինքն պիտի լի ով եկել իր կնոջը տան։ Ահա, կարա դայ ուժ ձևնի, բայց ես մեկը տեսա, ես մեկի մեջ տեսա։ Քո տեսանկյունով դա է հարար։ Հա, ես մեկ։ Եվ կարա տենց լիներ էլի։ Երևի իրականում այդպես էլ կնի սրտանակներով հաջողություններ։ Շնորհակալություն։ Կամոլետի ֆրանսիական սիրաշփոթ կատագերգության արցախյան բեմադրությունը հանդիսատեսը ջերմությամբ ընդունեց։ Ներկայացման ընթացքում դահլիճում թևածող ծիծաղը ասես քաջալերում էր երիտասարդ դերասանների ազատ ու անկաշկանդ խաղը, ապա ցույց այն բանի, որ այս երիտասարդները նոր ավիոն կդառնան այսօր փոքրինչ դժվարությամբ իր գործնեությունը շարունակող մեր թատրոնի համար։ Ավարտվեց Բամբեր հաղորդաշարի 2016 թվականի առաջին թողարկումը։ Այն նվիրված էր Ստեփանակերտի Վարան Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում կայացած Կամոլետի ֆրանսիական սիրաշփոթ կատագերգության առաջնախաղին։ Հաղորդմանը հնչեցին հատվածներ ներկայացումից։